emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur atzoko egunera begira jarriko gara, atzo Donostiako Tabakaleratik, zuzeneko mankizun berezi batekin baikenuen Euskal Irratietan. Dakizuenez, Euskal Kulturaren inguruan gogoetatzeko bi mai inguru prestatu genituen eta hartara ba, mai inguru baten laburpentxo bat edo zatiño bat entzun ahal izango dugu gaur, jakinik bihar Euskal Irratietan ere, atxaldeko iruretan, ba izan den emankizuna osoki entzun ahal izango duzuela. Euskal Kulturaren inguruan gogoetatzeko bada, mainaren bueltan, lehen main inguru hortan, Elirale konpainiako zuzendari den Pantxika Tejeria, Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordea den Josean Muñoz, idazlea eta Hotxeneako kide den Gotzon Barandiaran eta Begiz Begi Musika Taldeko, Bilaka Plataformako eta besteak beste ere, Zezenaren Taldeko kide den Xabi Etxeberri musikaria izan ditu gonbidatu. Ba, entzungo dugu, eztabaidaren pasarte bat. Kultur Alea. Eta aipatzen ginuen bazela kezka bat euskal kulturan, euskal kultura egiten dutenen artean eta kezka horren inguruan justuki duela bi urte 2014an abiatu zen gogoeta bat, plataforma bat osatu zen eta hori geuk deitzen zena. Esparru garitako sortzaile, antolatzaile, edabide eta ezitzailek proposatu zutena eta hor hirurehun bat pertsona bederen bildu ziren horren inguruan ekarpenak egitzeko asmoarekin eta kezka horiek main gainera ekartzeko asmoarekin Gotzon Barandiarantzuk horren parte izan zinen ere aurkezten aldaukuzu, pixka bat hor zer zen gogoeta orokorra eta kezka nagusi horiek hain bat... Kezka nagusi asko ziren, esan dut oso kultur ekosistematik oso eragile, ezaugarri, helburu diferenteko jentea bildu ginenan eta ondorio batzuetara heldu ginen eta hor 32 proposamen egin genituen, Gure gaurko gaiari dagokionez eta bestela ez daukagu denporari gorri buruz hitz egiteko, baina iruditzen zait interesantea litzatekeela hitz egitea hor lau gabezi nagusi euskarazko kulturara etorrita, ez? Ondorioztatzen genituen eta bazen sorkuntza, beste bazen plaza falta, bai fisikoa, bai sarekoa, ez? Interneten. Beste bazen ikusgarritasuna eta beste bazen transmisioa. Euskarazko kulturari dagokionez, ezta? Eta orduan Ipar Euskal Herrian dagoen kulturgintza eta Hego Euskal Herrian dagoen kulturgintzaren artean zubiak nola egin ditzakegun hori eduki genuen aztergai eta eredu batzuk eduki genituen antzerkian esaterako, ez? Ba, arte drama eta le petit teatropen eta holako adibideak baziren. Baina bazien beste ondorio bat eta zen Ipar Euskal Herriko sortzaileek Hego Euskal Herrian Hego Euskal Herriko plaza falta somatzen baldin bazuten are gehiago Ipar Euskal Herriko sortzaileek Hego Euskal Herrian joal izateko, Xabik eta bere taldeek esaterako, ez? Edo ikusgarri egiteko Ipar Euskal Herrian egiten den kultura eta ondorioz transmisioa ere bai, ez? Gabeziak berez, Hego Euskal Herriko sortzaileok, behintzat, ondorioztatzen genituen horiek, are handiagoa ziren, Ipar Euskal Herriko sortzaileek Ego Euskal Herrian pairatuko edo nozituko zituzketenak. Ez genuena egin zen alderantzizko ariketa eta da hegoaldeko sortzaileok zenolako presentzia edo sarrera daukagun Ipar Euskal Herriko gizartean, ez? Euskaldun gizartean. Ba, bueno, gitxi gora bera. Hori laburtuko nuke, zeka, 30 proposamen ziren, bakoitzak zeukan bere garapena eta uste dut hori badagoela sarean gainera nahi duenarentzat, baina gitxi gora bera gaurko eztabaidara edo tertuliara ekarrita gai horiek nabarmenduko nituzkenik. Eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu ordea zaren aldetik, Josean Muñoz, zuk zure aldetik zer esango zenuke gai honen inguruan, zenako gogoetak egin dituzue, zelan mota? Euskal kulturaren inguruan, bai, Euskal kulturaren inguruan sorkuntzaz ari gara, edapenaz. Kezka horiek agertu dilari. Orantxe Gotzonek egin duen laburpenarekin batetonen inteke, arazori gabe, gu ere kezka, guk ere badegu kezka hori, eta kezka hori da batetik kultura alorrean sorkuntzak izan behar duela garrantzia handia, sorkuntza sustatu egin behar dela eta bultzatu egin behar dela, baina sorkuntza bultzatzeak lotura erabatekoa dauka sorkuntza horri belarriak edo begiak edo jarriko dizkion herriarekin, jendearekin, gizartearekin, alegia plazarekin. Plaza hori sortu egin behar da, sustatu egin behar da, bultzatu, animatu, biziarazi egin behar da, eta hortarako arazo handia daude, eta horietako arazo handi bat dudarik gabe agerikotasuna da, ez? Bueno, horra igea gauza desberdinak egiten, nik ere arazo berbera daukat ez egin nola zehatu gain, momentu enten nola labur bildu. Esate baterako, momentu honetan, bueno, arazo asko ditu kultura, eta nik uste dut horietako bat, dudarik gabe, krisiak asko jo du kultura, baina krisi horrek baditu gutxienez hiru alderdi. Egon da krisi ekonomiko bat, joduna oso gogor bai erakundeak eta bai babesle pribatuak izan diranak eta momentu honetan asko zaulago direnak, beraz hor egon da diru aldetik eta finantziazio aldetik sustapen eskasago bat edo jetxi eginda, murriztu eginda hor genituen baliabideak. Baina aldi berean egon da plaza hori, Gotzonek aipatzen zuen plaza hori, momentu enten oso beteta dago eta oso beste modu batera beteta dago. Mundu globalizatu batera etorregea, modu jakin bateko globalizazioan gaude, jendeak gauza asko ditu buruan, gauza asko ditu bere egunerokotasunean, eta plaza hortan ozenen eta boterea handiena daukatenen ahotsa entzuten da batez ere. Orduan jendeak hor ere gertatzen ari da, beste alor askotan bezala, alako proletarizazio bat, eta hor indarra zeukatenak oran oso indartsu dira, produktu komertzialak eta produktu globalak izugarrizko presentzia dute, eta gero eta leku gutxiago gelditzen da, bai plaza hortan eta bai jendearen denboran, ba bestelako produktu batzuk, bestelako anistasun bat eta bestelako proposamen batzuk jasotzeko. Kontuan hartu behar da, badegula baitare, nola baita esateko bizi dugun mundu hontan, badago merkatu bat oroar, gero eta gordinagoa, baina badago baitare arretaren merkatu bat. Eta hor ere jokatu beharra dago, eta jendeak hor danak gaude jendearen denboraren, jendearen arretaren bila. Eta danak esaten denean, bai kultur proposamenak egiten zaizkionean jendeari, aisialdiaren aldetik, telebistaren aldetik, makinak, hau bestea, gero eta jendeak, gero eta denbora gutxiago dauka libre, gero eta beteago dauka libre denbora hori, eta ikusi beharko litzake zerekin betetzen duen denbora hori, ez? Baina denbora, lehen denborak beste, fin, lasaitasun bat zeukan, eta momentu honetan arretaren zera hori oso janda dago eta merkatuak oso hartuta dago. Hor, produktu txikiagoak edo atzian boteri izugarria ez daukatenak, eta hor, euskal kultura sartu beharko genuke, asko zarazon diagoa ditu, leku bat arkitzeko, agerikotasuna lortzeko, eta beraz erakargarritasuna lortzeko. Horregatik, behar da, indarra eman, horietan azkenean globalizazioa aipatzen delarik, euskal produktu tipi horiek akotzen artean errango dut, horiek dira lagundu behar gaur egun, eta ez begiratu berdin gaur egungo teknologia berriak hartzen duten indar hori, ezakit, galdera. Guk laguntzen diogu, eta gure politika guztiak dihoaz bideratuta Euskal Herrian sortzen den kulturari. Kontua da lotu behar dugula sortzen den kultura hori eta sortzaileari sortzaion laguntza hori eta behar eman behar zaion laguntza hori bere produktuak ateratzen segitu dadin, segitu dezan eta baita ere horri arreta jarriko dion jendearen sustapena edo bultzada interesa lortzearena. Ezin duguna da, bueno, jendeak sortzen ditu gauzak hor gelditzen dira berdin du. Ejemplo bat jarriko dizut, nahiko eskasa, baina behar bada hola debaterako balio duna. Gauza askotan gertatu zaigu, esate baterako liburuak argitaratzea, liburu interesgarriak, eta gero gelditzen dira zazpi, bost, amar, ehun, kaja, hor, bueno, non baiten. Ez dira saltzen, ez dira banatzen, ez ditu jendak ezagutzen, ez dira jendaren gana iristen. Hori antzua da. Eta horren gauza horiek lotu egin behar dira. Eta lortu behar da, sortzaileen lana eta beraien agerikotasuna eta jendaren arreta uztartzea. Esate baterako gue telebistarekin eta irrati telebistarekin, Euskadiko irrati telebistarekin, ahi gehala nian, egunero egunero, atera daitezen ordurik bueno, zehatuen, ezagurenetan, azaldu daitezen kultur produktuak, jendeak gutxinez ezagutu ditzan. Jendeari galdetuko bagenio, eozein, ez kulturan gabiltzan, oi, beste hoi. Esaiazu, hiru talde, hiru antzerki talde, Euskadin. Ez bakarrik euskeraz, oza, jarri dezagun pixkatara esago. Jarri hiru antzerki talde, esan hiru musika talde, esan hiru idazle aurten liburu bat argitaratu dutenak, eta nek ez beteko lukete galdeketa hori. Ba, zergatik, bada, ze, azkenean hor, euskal kulturak badulako... Agerikotasunak ez daukagulako, ez geralako iristen hortara. Horren egin behar duguna, hor lan egin behar dugu. Hori lan egiten ari gara ITB-rekin, eta gero lan egiten ari gara publikoak indartzen eta publikoak sortzen. Esate baterako antzerkian, lehen aipatu da Artedrama, ba, Artedramak momentu enten badu leku bat nun egoitza bat daukan denbora luze baterako, halako, bueno, han egoilari da, alegia antzerkiak eta antzokiak eta antzerki taldeak uztartu denbora bateako, baina beti konpromiso batekin eta da bere lanaren zati oso importante bat jarri behar dutela publikoak osatzen, publikoak biltzen, publikoak egituratzen, ez? Azkenean, jendearen atentzio, jendearen arreta, jendearen gogoa da, nik uste momentu enten daukagun erronkarik handiena. Uste du sorkuntzak arazo larriak bizi ditula, baina kalitate aldetik oso momentu honean gaudela, baina aldi berian gaude oso momentu haulean sorkuntza horren oi hartzen hori dagokionez. Pantxika, ikusgarritasun faltaz sufritzen duzu egin bat sortzaileak? Bai, beti, baina uste dut bat nator gana izan denarekin Elirale kompainia gure eskualdean implantatu nuelarik koreografo gisa eta lan pixkat esperimentala eraman nahi banuen, ez banuen komertziala egin nahi argi nuen publikoarekin bat egin behar nuela. Eta publikoa beraz bideratu nuen aurrak saiatzen biltzen eta aurri beraz mediazio lanaren bat eskatzen diet Eliralen ari diren artisti, hots ez da bakarrik taulan egiten dena ba, edera izan behar, baizik eta gero transmisioan bere ala aurrek hor ditugunak gu hainitzari gira publiko guziarentzat, familientzat eta, baina aurrek ere ulertu behar dute koreografo gisa dantza mailan zer proposatzen dudan. Bestela oso emanaldi polita egiten aldut edo oso kaskara, baina batez ere publikoak behar ditu giltzak. Eta orduan ekoizpen mailan pentsatu behar dira giltza horiek. Eta atera bide bat nik sortzaile gisa atseman nuen, ba, hor transmititzea bere ala galdezkatzen nuen korporalitatea. Nik euskal kultura, bueno, ba, koreografoa naiz, beraz kultura esango nuke, eta hemengo gorpuzkera sekatzen dut batez ere, pentsatzen dutarako ere, belaunaldi gazteek behar dutela erakargarritasun bat gure eman aldiekiko eta saiatzen naiz korporalitatea pasarazten. Ba, gaur egun, makinak, telebistak, bideoak, soinua, irratiak, baina kontaktu zuzena ere emanaldi bizi batekin ez dago uste dut ala ere bizia, baino ederagorik ez transmititzeko, beraz, baina ez da erresa, ez da erresa, zenta erranduzu ere ritmoak zelakoak diren, baita ere proposamen berezi bat ritmo mailan dakarzula, eramaten duzularik zerbait lentoa, ez gaude bat ere lentotasun hortan, hortaz ohartu nintzen Kukai taldearekin lan eginez, hiru koreografiak sinatu nizkien, eta polita da ere lan desberdina egiten zutela. Eta ego nik deitzen ditut eki eta mendebaldeko aldeak, ez ipar eta ego euskal herrikoak, baina bueno, ritmo ezberdinak ditugu gure baitan. Horeretan zegoen bizitasuna, baita ere soinua, ez dira bat ere senpere batekoak edo azkaingo batekoak, eta uste dut aberastasun batean elkar trukatzerakoan ohartzen gira gure desberdintasunak eta gauza erakargarri hainitz ditugula partikatzeko ez, eta azkenean auto hartzea Baionara joiteko edo horretara joiteko, ba, nire egunerokotasunean erabat egingarria den zerbait da, eta hori dinamika ezberdinetaz, beste suerte bat izan genuen guk 2001 sortu genuelarik konpainia, ba, bere ala sartu ginen Euskal hemengo Euskal Erkide Autonomoaren koreografo gaztean lehiaketan, eta muga gorputza dunez ez hizkuntzarena, ba, bere ala sartu ginen ere hemengo sarean, eta bai hemengoak eta bai Ipar Euskal Herrikoak, eta gaur egun gure konpainiaren realitatea da Frantzian mailan ibiltzen garela, ba, gorputzarena eta kulturarena eta euskal kulturarena uhartzen gira azkenean dela gehiago identitate batzuen kultura. Ez bai, identitate minoritario batzuen kultura, nik esango duk ez da, adibidez, gure ninika bat ematen dugularik Saint-Etienne-en, publikoan badituzu greziarrak, eta heldu zaizkizu bukaeran emanaldira, eta esaten dute, ame, hor dituzuen pertsonaiak kotilun bat, adibidez, guk ere baditugu, eta ez ditugu erakusten dara, eta orduan, guk ditugun aberastasunak ez dira preseski gureak, esan nahi dut, kultura gai biziki zabalagoa, eta nik gorputzaren bitartez, ba, nahi dut mundura berriz bultzatu, ez gure euskal kultura hori. Xabi Etxeberri, berdin zuk musikari gisa, hainbat taldetan ari baitzira, proiektutan ere dantzari lotua, eta kontzertuentzat, zeda hor publikoarekin harremana bizki garrantzitsua dela aipatzen zuen Pantxikak. Nola pasatzen da, zuek kontzertuak egiteko momentuan, jendeak deitzen zaituzte, zuek duzue zuek zarete konzertuen bila joiten? Se ordena da berda publiko bat fidelizatu, eta hori iten da naturalki konzertuak eginez. Mm-hmm. Ikusi berda, ea konzertuak egiten aldirenez. Eta nun egiten dira konzertuak? Biztanen hasten gira ipar aldean, baina adiez egoaldean aritzeko badira sare desberdinak. Adepentzen du gaztetxetan nahi badugu aritu, hor da ezautzen dugu pertsona bat, eta konzertu ona untxabaste ma da, beste bat aski naturalki egiten da. Sare bat sortzen duzu. Gero, ara, beste sare batzu, baina haidez, iparaldean erriko bestak, plazako bestak, gaztek antolatzen dituzte, besta bat zorde batzu bat dituzte. Ego aldean piskat ezberdina da, batzutan ez dituzte, ez du besta bat zorde batek antolatuko, ezek eta erriko etxeak deituko du etxe produkzio bat, eta etxe produkzioak eginen dio bere programazioa. Egan nahi du ez bazira katalogo batean, zure zailago da aitzeko. Edo batzutan ara, batzutan pertsonak deitzen zituzte, baina ezagutua izan behar zira, aski untxa ezagutu behar zira. Gaur egun, bada tresna bizikon bat dena, hor badok puntu info, adiez, da aspalitik guaitatzen ginuen, itxaroten ginuen tresna bat da, pentsatzen dut, eskola artisten zat, baina irratietan, ene gustukotz ez gira, eskola irratietan bai, eskola musika erakusten da. Erraiten aldu zuen. Baina, ni gazten nintzeraik, entzuten nintzen irrati desberdinak, eta adiez, egazte entzuten nuen, eta bazen top gaztea, eta bakrik eskola artistak baziren, eta hortan, ustut, eskolerian dugun xantza, da, joetan gira konzertuetarat, entzuten dugu etxean entzuten dugun musika. Faina, ni gaztetan hola zen, maite nituen ahondiz eskoltaleak, eta xantza nuen, ene klaseko lagunek maite zuten Metallica, berzuten pagatu 1 euro joeteko Pariserat Metallicaren ikusterat. Hemen badira estilo horko tale batzu, Stuttgart, eta joetan ginen haste buruetan entzutera tali horiek, eta horrek, emaiten nauzu gogoa musikan hartzeko. Mm-hmm. Eta hori da, importanta da musikan hartzeko gogoa izaitea. Eta guai nahi baduzu publiko bat fidelizatu, ez dakit, edabide honizetan ez da... Eipatzen ziren top gaztea adibidez... Gaur egun, ez dakit, ez gehiago entzuten, ez duzu entzuten irraturiz, eta ez da, ez loturik atxemaiten, adiez, hasteburutan, ikusiko dituzten konzertuekin. Abian, hori da, ba, ez niz, haide askidik, zakin, bon, da puskat hori da, edo bon, gero atxamaitu dut eskoretik kanpo joita importanta dela eskual taldeentzat. Batzuk diote eskora muga bat izan daitekela, baina enetako ez, eta hartzen baitugu Islandiako taldeak, ek badute hizkuntz berezi bat, edo ara, hizkuntza berezi bat, eta alere sortzen dute haien erritik kanpoa joaiten, eta publiko bat segitzen du haien musika. Beraz, guk ere, iten alginuke, abusartu, oi arte egia xantza ginuen, hemen erreski aritzen alginen. Gaur egon zailago da? Atxamaitu du konzertu gutiago bada. Konzertu baten antolatzeko, dianenik, instituzioak gutiago antolatzen du, batzutan bankuek antolatzen dituzte, eta gero hor gaztek antolatzen dituzte, paper haunitz, ikusten dugu, elkarte bat kudeatzeko, laborantzan bezara, gero eta paper gehiago duzu artisten zatera. Eta beraz, konzertuak antolatzeko, beraz, hori da, peskat zirkulo bat da. Basabi Etxeberriren adierazpenekin geldituko gara gaur, atzoko eztabaidaren zati bat entzun duzue, atzo Tabakaleratik zuzenean egindako emankizunaren zati bat, eta gogoan hartu, atzoko emankizuna osoki, bihar arratsaldeko 3etatik goiti entzun ahal izango duzuela. Bi mai inguruak entzun ahal izango dituzue, bigarren main inguruan Euskal Kultur Erakundeko Frank Suarez, Errobi Herri Elkargoko kultur arduraduna den Filgi Klaberri, Donostia Kulturako Norka Txapuso eta Azkaineko Elirale Konpainiako zuzendari den Pantxika Tegeriarekin burutu dugula. Nola bait, iparralde eta hegoaldearen arteko elkarlan esperientzien trukatzeko sedez. Hontan utziko dugu gaurkoan gure kulturatara. Niraldetik, besterik ez entzule, nahi duzun arte. Beste eguzki batean aski berrotasuna txeman nuen, baina harrima izozten zait, beste baten besuetan ikusterakoan. Orduan biratu Zegatu argia, ta entzinera gogaz. Enesku hartu ta ibirien eondua, gure batera. Zibriz munduan, ez dakit nun ziren. Hene bihotzak sekatzen zaitu, hene harrimak argia sekatzen du. Otoi, sekatu honekin, gogapenik gabe. Ez dakit zer bentsatzen duzun, beraz otoi. Aldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goharak segitu behaznik. Ni galtzeko ez diadne horren beharri. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala initik ez. Ubertze bide hortatik joan egitok, erukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Uratxean, txak gaituk. Kultur Alea.